ابھی جب کچھ عرصہ قبل مدینہ پاک حاضری ہوئی تو وہاں پھر یہ مصرع یہ مطلع کیسے ادا ہوا, میں کے بے فارسی نے بھی سرکار کی دہلیز کی کچھ اس طرح سے بات کی کہ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما, یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما, آج میں عشق کا ہم پایا ہوں, چند پل یوں تیری قربت میں کٹے, جیسے ایک عمر گزارا ہو کیا کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں, میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. صرف دو شعر جب یوسف بھائی پڑھ رہے تھے تو منقبت سرکار مولا مشکل کشا جب وہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت میرا بھی جی چاہا کہ آخر میں بھی دو اشعار سناؤں گا, دو اشعار لیکن دو ہی اشعار. سماعت فرمائے. زمین سے علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں, زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں, مگر رقیبان بے خرد جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. شیر سنیے. علی کی صورت بھی گئے کرامت, علی کی سیرت بھی ہے کرامت, علی کی صورت بھی ہے عبادت, علی کی سیرت بھی ہے عبادت. کیوں؟ کیونکہ علی علی تو آغوش مصطفیٰ کی فضا میں پل کر